fost odată ca niciodată un împărat și o împărăteasă. Erau frumoși și tineri și tare și mai doreau copii. Și iată că, după multe zori de zi, în Roșa Murg, vestea cea bună zbucni dinspre castel. Oameni buni! Împărăteasa a născut un băiețel! Și tot un băiețel născut a oameni buni, bucătar de asta! Împărăteasa și-a botezat feciorul Afin! Bucătărea sa și-a botezat feciorul Dafin! Taci, măscărice furisit! Poftiți, dar la castel! Să sune goarnele! Să sune goarnele! Poruncă-i împărătească, la praznic toată lumea să poftească! La praznic toată lumea să poftească! De atunci, de la acel praznic, trecură 20 de primăveri și tot atâtea toamne. Născuți la capătul acelui așa murg, Afin și Dafin, feciorul de împărat și fiul cel destoinic al bucătăresei, crescură frați de cruce. Și iată că într-o zi, bătrânul împărat plecă la vânătoare. E, precum știi, Afin, peitașii mei pornit au să doboare cerbul din codru fără soare. Pe urma lor pornesc acum și eu. Apropii-te, fiul meu, și primești cheile cele multe ale împărăției. Și alăturea de ele, iată povața mea. În toate casele ce se deschid cu cheile de argint, să intri. Dar în casa zăvorâtă cu cheia închipuită în aur și rubine, piciorul să nu-ți calce, căci rău va fi de tine. Oare de ce, tătuc, am alegat cu jurământ să nu intru în încăperea asta? Oare ce taină se ascunde? Ce blestem? Tu, cheie de aur roș, ce bogății de mine neștiute îmi ascunzi? Ia să încerc! Încăpere pustie, o masă doar și un jilț, atât! Da. Privește, uite, Dafin, colo pe fereastră! Un ochean. Ia să mă uit prin el. Ia, hai, uite-te. Ce depărtare, se vede un castel. Castel? Un palat cu ture de mărgean și acoperișul țuguiat de aur. Da. Privește, da. Privește, Dafin, ce mândrețe. Apropie-te, hai, da. Și bucură-ți și tu ochii pe ochii. Dar stai, ce văd? Ce? La una din ferestre, o ființă. Mai mândă la înfățișare ca toate comorile pământului. Dafin, frate, cum am putea afla cine-i făptura aceasta minunată? Elina Cătălina, tânără copilă, floare de grădină, lujer de lumină. Elina Cătălina, tânără copilă, floare de grădină, lujer de lumină. Dar ce-i cu mine, Dafin? Simt că mă sfârșesc. Ți-e chipul fără sânge. Ba, vai mie, o ceață parcă peste ochii mei se lasă. Și o durere necunoscută, tot trupul mi-e străpunge. Sfârșitul mi-e aproape. Asta. Da, mărite împărate, Afin e greu bolnav, dar știu un leac în stare să-i împiedice sfârșitul. Ce spune odată, vraci bătrân, aș da orice, întreaga împărăție să-l văd de grabă vindecat. Leacul acesta-i însăși domnița Cătălina. Domnița Cătălina? Fica prea frumoasă a lui Fulger împărat? Doar ea îl poate grabnic vindeca. Din câte spui, bătrâne vraci, pricep că Afin? Trebuie să o pețească. Eu îi dau un leac, puterea vremelnic să-i redea. Și apoi... Să pleci în lume mireasa să-și găsească. Și astfel, mânați de grabnica poruncă împărătească, Afin cel vremelnic întremat și Dafin porniră în zor de zi spre miază noapte. Tot călărind pe cai înspumați, frații de cruce ajunseră în amiaz de vară, în pragul unei peșteri durate în piatră rară. Iar peștera aceea adăpostea vântul cel aprig, zis și Crivăț, precum și pe-a lui mamă. Ziua bună, mama Crivăț! Ziua bună! Bună să vă fie, precum vă este inima. Bucuroși de oaspeți, bătrânițo? Caii nu s-o bosiți, am cerut adăpost pentru o noapte. Ei, feții mei, eu v-aș primi cu inimă voioasă. Cu mare bucurie v-aș primi în casă. Dar tare mă mai tem că vine fiul meu pe negândit și vă zări, pe amândoi vă căsăpi. Cum? Și apoi în sloi de gheață vă preface. Plecați mai bine acum pe dată. Duceți-vă la a mea surată, la muma vântului turbat, Să țineți calea tot spre miază noapte. Și tot spre miază noapte e castelul doamnei Cătălina? Tânăra copilă, floare de grădină, lujer de lumină. Da, tot spre miază noapte. De-ați porni spre ea, surata mea nu numai adăpost, ci și povață bună, cu bună inimă vă da. Ei, și acum nu mai zăboviți. Dealul de colo locoliți, apoi un codru veți afla. În miezul lui, un luminiș. Și în luminișul acela e peștera ce adăpostește pe sora mea și pe al ei fiul. Plecare deci plăcăi spre muma vântului turbat. O aflară în prag de seară, dar muma vântului turbat îi îndrumă să-și caute adăpost și sfat la muma vântului de primăvară. Frații de cruce porniră în fapt de seară, tot înspre miază noapte, spre peștera adâncă în care se afla să lași în miresmat al vântului de primăvară. Când sus pe bolta cerului țintele stelelor pălire, Afin și Dafin, frânți de oboseală, poposiră în pragul acelei peșteri. Și în prag, parcă așteptându-și fiul, ori poate pe cei din tâi trimiși ai soarelui, muma cea pală a vântului de primăvară îi primi surâzându-le blând. Știu taina, feții mei. Știu către cine ați pornit pe astă lungă și zbuciumată cale. Mi-a spus un porumbel ce poartă vestea în lung și în lat. Mă prind în căutarea voastră să vă fiu de ajutor. De vreți să aflați pe ce drum tainic să apucați, ca să ajungeți la castel, să ascultați cu luarea minte vorba fiului meu. Eu de cum s-o arăta, despre toate cele am să-l întreb. Iar voi să făptuiți în tocmai cum, fără să știe că l-auziți, vă va îndruma chiar el. Să chem de grabă pasărea măiastră. Bun venit, pasăre albastră, pasăre măiastră, cu ochi de smarald, cu cioc de diamant. Rugu-te, în peșteră pătrunde. Pe feții aceștia doi, sub aripileți de mătase îi ascunde. Căci iată, văd pe apa cerului venind, din aripi de aur fulfind, cu plete de argint sclipind, fiul meu drag, vântul de primăvară. Mămucă, bine te-am găsit! Și ție, pasăre măiastră, îți spun bine ai venit! Bun venit, fiule! Spune-mi, cu ce să te ospătez? Fii bună, mumă. Aș bea ceva să-mi potolesc setea. Lapte cald de căprioară, ori apă limpede de lăcrămioare. Ți-o-i da, fiule, ce poftești. Și lapte dulce cald de căprioară și o licoare din flori de lăcrămioare. Dar mai înainte, rogu-te, ascultă-mi păsul. De la o vreme o durere rea îmi frânge inima. Și vrăciul din pădure mi-a dat să beau fiertură din frunzele unui copac știut numai de el. Și drept răsplată, ar vrea să-l îndrum spre țara în care cârmuiește tatăl cel vitreg al doamnei Cătălina. Pe Cătălina ar vrea feciorul lui să o pețească. Fiule, învață drumul. Aș vrea pe vraci să-l răsplătesc. Te-ai învățat, mămucă. Dar e mai bine această învățătură să o ții doar pentru tine, căci peste ea apasă greu blestem. Cine dorește să ajungă la doamna Cătălina, să se ducă în pădurea neagră, de lângă gârla de păcură ce aruncă pietre de jar și foc până la cer, se va preface în cerc de aur. Și cu această ticluită înfățișare, în camera prințesii va pătrunde. În toiul nopții, din nou în om se va preface. Cu grabă mare pe Lina Cătălina să o fure, să o ia în taină de soție, să se întoarcă în alai la împărăție, de grindină să se ferească. Căci grindina ce o dorește și ea de noră pe doamna Cătălina, orni va răzbunare grea. Vântul de primăvară își cuvântase povața greu încărcată de blestem. Dar din cei doi oaspeți cu grijă tăinuiți sub aripile de mătase ale pasării măiestre, doar unul asculta, căci fiul de împărat, prea obosit, la adăpostul cald și înmiresmat al aripilor de mătase, adormise. Iată-ne în sfârșit la gârla de păcură aprinsă. O vezi? Da, da. Aruncă bolovan de foc și jar până la cer. Te rog, Dafin, spune-mi odată, ce taină ai aflat? Nu pot, frățioare. Pe taina aceasta apasă greu blestem. De ți-o împărtăși-o, nu vei vedea nici când aievea pe doamna Cătălina. De aceea, ascultă-mă cu luarea minte și îți făgăduiesc să-ți îndeplinesc cât mai degrabă dorul tainei. Prea bine, frate. Atunci să-mi poruncești ce trebuie să fac. De pildă acum, cu mine la oaltă, pe acest buștean al ielelor să încaleci. Da. Cum vezi? Zborul și-a luat, da? Și astfel, trecutăm gârla de foc ce curge către țara lui Negur Împărat. Și acum privește. Da. Bușteanul fermecat, de trei ori îl lovesc cu asta nuia de argint. Și iată în car de aur cu 12 cai de foc, pe loc el se preface. Și acum pe aripa vântului, pe apa gândului, mai iute ca lumina, pornim către palatul doamnei Cătălina. Rădvanul cel cu 12 cai de foc se opri în fața unui palat măreț de piatră de zamfir cu porți de chiparos. La o fereastră, iată că înflorea un chip frumos de fată. Lina Cătălina, privește, Dafin, copila e la fereastră. Da, ui, mai mândră ca în visurile mele. Bine sau ochii mei se înșală? Trăiește de ce aievea călătorul ce ne vise tainici de atâtea nopți se arată. Doica! Doica, vină mai aproape! Îl vezi? Are privirea șoimului, trupul mlădiu al bradului, părul gălebiu ca al grâului. Ai mie, Doica! Ce-i copilă? Nu știu. Un fel de ceață pe ochii mei se lasă. Doică, tu care știi de la străbuni leacurile cele multe ale pământului, mă deslușește, ce ierburi s-or potrivi la boala prințesei Cătălina? Leacul unu singur e mărite împărate, aflat departe în inima codrului. Cerbul de aur ce cântă ca toate păsările cerului. Pe el să-l cauți, să-l aduci în casă, 3 zile și 3 nopți la rând să stea în atacul doamnei Cătălina și vei vedea, se face sănătoasă. Se porniră deci vânătorii până departe prin codru pe urma cerbului de aur. Dar nu la flară, deși cu treierară de 3 ori zi de vară până în seară. Și iată că la capătul celei de-a 3-a zi, Dafin lovește de 3 ori bușteanul ielelor. Și astfel Dafin, meșter faur, preface bușteanul fermecat în cerb de aur. Și apoi cu o altă lovitură, Dafin înăuntru cerbului pe prințul Afin îl așează. Și în cea de-a 4-a zi pe la amiază, Dafin se înfățișează cu cerbul de aur la porțile palatului de piatră de zanfir. Privește, Doică, ce-mi văd ochii? Un cioban cu un cerb de aur. E cerbul ce va vindeca pe Lina Cătălina. Cerbul ce cântă ca toate păsările cerului. Hăitașul îl caută departe luminiș de codru și el răsare la palat adus parcă de vânt. Ciutat! Mări de împărate, cheamă-l de grabă pe cioban și înduplecă-l să-ți vândă cerbul. Doar el o poate vindeca pe Cătălina. Nu e de vânzare cerbul, mărite împărate. Dar de e vorba să o vindece de boală grea pe doamna Cătălina, ți-l dau în găzduire 3 zile și 3 nopți. Și astfel, cerbul de aur fu adus în atacul domniței Cătălina și rămase acolo 3 zile și 3 nopți. Iar într-a 4-a dimineață, în atacul cel alb al domniței Cătălina, se aude glasul Doicii. Domniță, ciobanul cerbului de aur ar vrea să-ți dea binețe. Să poftească. Cu plecăciune mă închin, domniță. De te învoiești. Aș vrea cerbul de aur să-l iau cu mine înapoi. Nu, nu se poate, te rog din suflet, nu mi-l lua. Mă doare inima să te mâhnesc, prințesă, dar cerbul trebuie să-l iau. De vrei însă, cerem voire de la împărat să ne petrești spre porțile de Chibaros. Și astfel doamna Cătălina îl însoți pe Dafin, cel urmat pe cerb, și ajunse departe de castel, la chiar hotarul fără străji al țării lui Fulger împărat. Acolo, la hotar, Dafin lovi de 3 ori cerbul fermecat și în fața celor doi se înfățișă mai mândru ca un brad voinicul Afin. Afin și Cătălina, credință veșnică și jurară. Deopotrivă cu Dafin pe bușteanul ielelor în călecară și apoi în rădvanul cu armăsar de foc pe aripa vântului, pe apa gândului, ajunseră în țara în care se născuse Afin. Făcură nuntă mare și apoi cu același car de foc, mai iute ca lumina, se întoarseră în țara în care împărățea părintele mâhnit al doamnei Cătălina. Trecură lunile în șir. În palatul de mărgean domnea neistovită bucuria. Dar iată că într-o zi un nor s-a bătut din nou pe la castel. Privește, Dafin, la soția mea ce palidă este. Mai palidă ca borangii cu acestei mantii. E adevărat, da. Spune-mi, grăiasă, ce durere inima ți apasă? Nu știu nici eu. Această mantie de borangii, că am cumpărat-o azi cu 3 arginți de la o arătare cam ciudată. Un pitic atât de mic și răsărise parcă din pământ. Spunea că borangicul acesta e țesut de zânele din fundul mării. De când m-am îmbrăcat cu mantia, un fel de amețeală m-a pălit și simt că viața încet, încet mă părăsește. A dormit. E oare somn obișnuit sau altul aducător de moarte? Dafin, frate, Dă-ne ajutor! Tu care de atâtea ori... Fii pe pace, frate. Și taina acestei boli și leacul ei, îl știu. E răzbunarea grindinei. Îi voi veni de hac. Și lasă-o doar acum să doarmă. Și vei vedea. Mâine de dimineață, soția ta în prag te-o aștepta, voioasă, sănătoasă. Așa deci, Dafin, astfel îmi înșel credința mea în tine. Credința mea ce până acum nici când n-a fost știrbită. Dafin, nu pricep rostul acestor vorbe de ocar. Nu pricepi. Ei bine, să-ți desușesc eu rostul lor. Acum câteva clipe, străjerii m-au vestit că te-au zărit turnând în doctoria doamnei Cătălina o otravă. O otravă? O, frate, cum greșești? Atunci te rog să-mi spui, de nu era o otravă, ce leac era licoarea aceea? Dafin, te rog, nu-mi cere să-ți dezvălui taina. De ajuns cu atâta vorbă. Tulburarea ta în locul tău vorbește. Și apoi, de ajunse să privesc chipul soției mele, căci ia tu aici, fără suflare. Licoarea ta a omorât-o. Dafin! Să nu cutezi să mai mă chem vreodată pe nume. De mă gândesc mai bine, vreodată, o vorbă cam nepotrivită e, căci mâine în zori nu vei mai fi. A doua zi, în zori, mulțimea aflase greul păcat săvârșit de Dafin și era acum adunată în fața mărețului castel, unde, din porunca prințului Afin, făptașul avea să fie pedepsit. Deodată, vuietul mulțimii se curmă. Din jilt se ridică cernit și îndurerat și palid prințul Afin. Și acum, în cea din urmă clipă a vieții tale, tu, cel care mi-ai fost frate, de ai vreo dorință, aici, în fața lumii, o rostește. Dorința mea e una singură. Să nu mă crezi față de tine, față de doamna Cătălina, vinovat. Dar pentru că această dorință din plin să se împlinească, va trebui acum, în fața lumii, o taină să dezvălui. O taină? Să amintesc de cele ce-a grăit în noaptea aceea îndepărtată vântul de primăvară. Cine dorește să ajungă la doamna Cătălina, să se ducă în pădurea neagră, de lângă gârla de păcură, ce aruncă pietre de jar și foc până la cer, să încalice bușteanul fermecat, cel poate trece râul, să se prefacă în cerb de aur și cu asta ticluită înfățișare în camera prințesei să pătrundă, apoi pe Lina Cătălina să o fure, să o ia în taină de soție și în urmă să se întoarcă în alai la împărăție. De grindină să se ferească, căci grindina ce o dorește și ea de noră pe Lina Cătălina, porniva răzbunare grea. După cum prea bine prințul Afin știe, toate acestea aievea cândva s-au întâmplat. Și iată că acum o zi s-a înfățișat temuta răzbunare a grindinei. Piticul a vândut domniței o mantie de borangic țesută din o travă. Cum? Dar și leacul ce avea să aline suferința doamnei Cătălina în noaptea aceea îndepărtată, l-am aflat. Din răzbunarea grindinei, prințesa Cătălina va fi în prag de moarte. Dar dacă la al treilea ceas după ivirea lunii mândra crăiasă va avea o doctorie alcătuită cu lacrimi proaspete de torturică, va cădea într-un somn greu ca de moarte, iar dimineața se va deștepta mai sprintenă și mai vioaie ca oricând. Aceasta e pricina mărite, Afin, ce m-a mânat ieri noapte în atac. Lacrimi de turturică am turnat în doctoria doamnei Cătălina. Mă iartă, Dafin, frate, te-am nedreptățit. Și vino mai aproape și să pornim de grabă la palat. Domnița mea e poate acum la fereastră și ne așteaptă. Aș vrea cu un dar de preț greșeala să mă îndrept. Cu neputință, frate. Căci nu mai am decât o clipă de trăit. Nu pricep. Te nu pricepi? Ascultă vorbele vântului de primăvară. Cine va afla și va da la iveală doar în parte taina aceasta, să se prefacă în piatră până la brâu, iar de-o va spune până la capăt, să se prefacă în om de piatră. E blestemul ce legase taina. S-a prefăcut în om de piatră. Astfel, de parcă n-ar fi fost nici când pe lume, mândru Dafin cât ai clipit din ochi Pieri. Și în locul lui, în fața mulțimii îngrozite, se afla acum un om de piatră. O jale grea se întinse peste întreaga fire. Cuprinși de o durere fără margini, Afin și Cătălina, statuia îmbrățișară și cu lacrimi fără număr o udară. Plânseră 3 zile și 3 nopți. La capătul celei de-a 3-a nopți, sub palida lucire a zorilor, scăldată în apa vie a lacrimilor, statuia de piatră se topi. Și în locul ei, mai mândru ca soarele ce tocmai răsărea, viteazul Dafin se ivi. Și astfel, spre bucuria tuturor, omul de piatră în veci pieri. N-a mai rămas din el decât o amintire țesută în poveste. Fluturele galben de o zi. Scenariu radiofonic de Silvia Cherin. La marginea lumii, deșertul se întindea uriaș ca o mare moartă, nemișcată, cu valuri de nisip sticloase. Luna albea totul cu lumina ei de gheață. Undeva culcată pe o coamă de nisip, briza subțire adormise. Totul era încremenit, pironit de un somn de vrajă. Doar cei câțiva palmieri firavi din mijlocul oazei tresăreau din când în când, de parcă ar fi visat urât. Cămilele dormeau ostenite de drum lung, de arșița de peste zi, de povara sacilor pe care-i purtaseră săptămâni de rândul prin inima uscată a deșertului. Oamenii dormeau și ei, ascunși sub pături aspre care fereau de gerul nopții. Doar izvorul susura. El era întotdeauna treaz la ceasul ăsta. Acum veghea la căpătăiul cămilei. Cămila cea bătrână, Cama, era pe moarte. E ultima mea noapte pe pământ și-aș vrea, izvorule, să-ți las o vorbă de plecare, să le spui oamenilor. Am încercat, de 10 de ori am încercat să le vorbesc, dar ei întotdeauna sunt grăbiți, n-au timp să asculte glasul animalelor, n-au timp să le privească în ochi. Izvorule, ascultă! rătăcesc cu gândul printre oameni, le șuier pe sub corturi, mă încolăcesc pe unde nu te aștepți, aud într-una felle vorbe și le spun cui mă ascultă, oamenii mă ascultă. Nu te ascultă, șarpe inel. Oamenii se tem de tine. Asta e cu totul altceva. Ai un renume prost. Eu? Un renume prost? Da. Ți l-ai făcut încă de mult, când ai mușcat un prinț copil rătăcit la marginea deșertului. L-ai făcut să plece speriat și singur. Nu s-a mai întors de atunci pe pământ. Eu l-am văzut în noaptea aceea. În noaptea care l-a mușcat șarpele inel, prințul copil s-a abătut pe aici. Se rătăcise, îi era sete. A băut de parcă s-ar fi jucat la soare toată ziua. Era așa de mic. Ce s-o fi ales de el? Tu știi, Cama? Știi atâtea lucruri. Oamenii spun că stă departe. Stă pe planeta lui. Îngrijește de doi vulcani și un trandafir. Trebuie să fie tare singur. În noaptea asta am să plec și eu de aici. Aș vrea, izvorule, să-ți las o vorbă de plecare. Pe tine oamenii te ascultă. Ești statornic, ești viu, ești înțelept, ești generos. De tine au nevoie. De vrei, șarpe, poți să ascult și tu. Nu-i o taină, dimpotrivă. Oamenii trebuie să afle, să vegheze. Sunt încă multe poieni în lume, frumoase. Ce-i drepta noastră era cea mai frumoasă? A noastră, cea care zace moartă sub deșert. Ascultați! A fost odată ca niciodată. A fost cea mai frumoasă poiană de pe lume. Era poiana fermecată. Îi se spunea așa pentru că în poiana asta era întotdeauna vară. Florile înfloreau într-una. Merii aveau și flori trandafirii și mere. Narcisele îmboboceau neîncetat. Copacii creșteau până la cer, foșnind de păsări. Noaptea nu dormea nimeni din pricina privighetorilor. Cântau amețite de lună. Doar înspre ziua țipeau și ciutele, și iepurii, și veverițele, și aricii. Erau și șerpi ca mine în poiana asta fermecată. Nu, șerpi inel ca tine nu erau. Erau doar unii verzi, subțiri, ca de smarald. Se tolăneau la soare lângă lac. Era și un lac în mijlocul poienii. Lacul albea de atâția nuferi. Dar nu mușcau pe nimeni șerpi ăia de smarald. Erau la fel de prietenoși ca papagali. Dar cămile erau. Cama. Cămile nu. Cămilele au venit odată cu deșertul. Nu. Erau în schimb fluturi cum nu s-au mai văzut de atunci. Fluturi galbeni, mari cât floarea soarelui, cu aripi ușoare de mătase, fâlfâind moale din aripile rotunde. Fluturii galbeni purtau mesaje de la un pom la altul, de la o lalea la alta. Zburau ușor, căci nu duceau poveri, doar vorbe. Și vorbele purtate erau întotdeauna cuvincioase, sau vorbe de binețe. Erau poștașii din poiana fermecată. Poștașii fluturi. Și poate totul ar fi continuat așa o veșnicie, dacă într-o zi, într-un amurg, n-ar fi venit doi călători, doi frați, doi gemeni. Vântul fierbinte de amiază și vântul înghețat de noapte. Câtă frumusețe prin prejur! Ce zici, fărtate vânt de noapte, poiana asta fermecată e, precum se spune, zâna zânelor printre poeni. Chiar așa e, o mândrețe, mi-ar place să o stăpânesc, să fie a mea, ce zici? Ce să zic? Zic că e minunată, că e într-adevăr cea mai frumoasă între frumoase. De ani și ani de când tot colindăm pământ ca ăsta n-am văzut. M-ar încânta să fie a mea poiana fermecată, să o stăpânesc pe veci. Mă bucur că vă place împărăția mea. Veniți din care colț al lumii? Sunteți văd gemeni? Venim cam de departe, mărită poiană, și suntem, precum spui, gemeni. Mama noastră, mama Vijelie, ne-a născut într-un amur de iarnă înghețat, pe când ea friguroasă tânja după o zi de vară. Și uite așa s-a pomenit firea cu noi, să mă prezint. Eu ascultăm glasul, nădăjduie să-ți placă. Sunt vântul fierbinte de amiază, usuc și pârjolesc tot ce-mi iese în cale, tot ce mă înfruntă. Ador amiezile încinse. Iar eu ascultă. Sunt vântul înghețat de noapte. Nu-mi plac primăverile. Ador nopțile cu ger și fac să moară de fric tot ce-mi răsare în cale. Om, pisică, floare! Bine, dar ce să spun? Voiam să spun, adică să vă întreb dacă mama voastră... Vigilia! Dacă nu v-a învățat că tot ce are pământul mai frumos sunt oamenii. Și animalele, și pădurile, și fluturii? Nu, nu ne plac fluturii, mai ales fluturii nu ne plac. Ființe fără rost. Pete de culoare care se leagă-ne de dimineața până seara. N-au nicio grijă. Nicio suferință, sunt doar frumoși și veseli. Și nu fac nimănui niciun rău. De ce ureți atât? Pentru că am fi vrut și noi să fim doi fluturi. Să n-avem nicio grijă, să locuim într-o poiană fermecată la fel ca asta, să ne resfețe toată lumea. În toate drumurile noastre, cel mai tare pe fluturi i-am urât. Am vrut și noi să fim prieteni cu stejarii, să ne iubească nuferii. Dar n-am avut noroc ca ei. Cum zboară, parcă ar dănțui priviții. Fluturi mari și galbeni, cât floarea soarelui. Ați mai văzut vreodată fluturi atât de mari? Fluturi cu viață lungă. Nu ca fraților din alte lumi, care trăiesc o zi sau doar o vară. Las că le arătăm noi. Le arătăm noi cine e mai tare. Ce zici, fărtate? Multe mai lăsăm pe neisprăviții ăstea să-și bată joc de noi, să ne zboare pe la nas de colo până acolo și să ne facă în ciudă. Nu, Brisset, ce aveți cu ei? Nu fac nimănui niciun rău. Sunt prietenoși, poartă vorbe bune din floare în floare și din pom în pom. Anunță pâlcurile de stejar când vine ploaia. Împrăștie în jurul lor doar veselie. Priviți-i! Ziua. Vorbeați de noi? Sunt fluturile galbeni de o zi. Aveți un mesaj? Sunt gata să vi-l port până departe. Sunt fluturile galbeni de o zi. Știu să se se prezinte, ce mai politețe. Cine e mama voastră? Cine v-a învățat maniere alese? Mama noastră e pădurea. Ea ne-a învățat să dăm binețe dimineața, să nu fim lacomi, să ne ajutăm prietenii la nevoie, să nu spunem vorbe urâte și să pierim fără prea mare zarvă atunci când vremea noastră a apus. Aveți vreun mesaj de dus? Nu, fluture galben de zi. Vorbeam cu musafirii noștri, cuvântul înghețat de noapte. Încântat de cunoștință. Și fratele lui Geamăn, vântul fierbinte de amiază. Încântat că te cunosc, fluture galben de zi. Sunteți mulți, vreau să spun, mulți fluturi galben. Oh, suntem mulți și umblăm cârduri, cârduri, câte 15. Vreți să vă împrieteniți cu noi? Auzi la el. Să ne împrietenim cu voi. Păi nu ne vezi cât suntem de înalți? O aripă de-a noastră e mai mare cât un popor de fluturi. Cum să ne împrietenim? Se potrivești la vorba lui, nici gând, e o viclenie. Vrea să se pună bine cu noi. Auzit că eu și tu pe fluturi îi urâm cel mai vârtos. Ne ia cu binișorul, știu eu bine că fluturii-s vicleni. Te îmbrobodesc cât nici cu gândul nu gândești, dar nici cu noi nu-mi e rușine. Vezi-ți, tinere de drum. Bine, bine, plec. Noi avem alte treburi. Ascultă, de acum încolo, stăpân pe aceste locuri suntem noi. Tu ai clipele numărate. Nu pricep, nu. Nu, ce aveți cu mine? Ce rău v-am făcut? Ești prea frumoasă. Prea sigură de tine. N-ai nicio grijă. Trăiești ca fluturii și cam de multă vreme n-ai avut stăpân. Sau poate niciodată. Nu. Niciodată. N-ai arme, nu te aperi, nu te bați, înseamnă că te-ai predat. Când ne dai nouă de bunăvoie ce ți aparține, tot pomi, animale, flori, privighetorile. Și fluturii, fluturii. Și pentru că suntem doi, vom stăpâni pe rând aici. Eu ziua pe arșiță. Eu noaptea pe răcoare. Iar din răcoare eu voi face ger. Vezi ce bine ne înțelegem ca frații. Și astfel pornim marea nenorocire. Lipsită de apărare și neștiind să luptă, necunoscând până atunci ce înseamnă dușmânia, Poiana se văzut deodată pradă morții. O ucideau încet, în chinuri lungi, cei doi frați, cumpliții călători, cu aripi decât casa. Ziua foșnind din cele 6 aripi cenușii, și șuierând cu limbi de foc, vântul fierbinte de amiază pârjolea florile, usca pomii, ardea privighetorile. Ce mai scăpa cu viață peste zi, vreun fir de iarbă sau vreun melc, vreun nufăr sau vreun tufiș, noaptea murea de cer, mușcat de ciocul ascuțit al vântului de gheață. Poiana pierea încet, lipsită de apărare. Ziua sub arșiță fumega până departe în sus, spre norii care nu înțelegeau nimic. Noaptea încremenea ca de cenușă amuțită de cer. Ce s-a întâmplat? Ei au murit pe semne primii. Erau și cei mai gingași. Aripile de fluture chiar așa mari cum or fi fost aripile fluturilor galben din Poiană se chircesc cât ai clipi. Ce-a fost cu fluturii, Tama? Cu fluturii s-a petrecut ceva ciudat. Într-o dimineață, mai bine zis în zorii zilei celei de-a șaptea, de când se abătuseră peste poiana fermecată, sosind la locul de întâlnire, fostul lac care se case, iar nu ferii se prefăcuseră în scrum, cei doi frați rămaseră înmărmuriți. Pe locul foștilor copaci, plopi falnici cu ramurile până la cer, foșnind de păsări mici și mari, la rădăcina lor, mai bine zis, la fosta rădăcina lor, zăriră primele fire de nisip. Erau primele fire din nisipul care alcătuiește azi deșertul. Priviră îndelung nisipul cei doi frați, căci chiar sub ochii lor firele se înmulțeau, aduse parcă de o vrajă. Uriașe desfăcute, câte trei perechi începuseră să zboare de colo-colo prin poiana arsă. Poiana se prefăcea sub ochii lor de foc și gheață în mare uriașă de nisip. Vai nouă, vai nouă, suntem blestemați, am dat peste o poiană fermecată și ne-am ales cu o mare de nisip. Căloasa și-a bătut joc de noi, putea să ne prevină, să spună că e atât de firavă. A pedepsit prea rău, ouz la ea să se prefacă în nisip. Ce gusturi! Ne-am ales doar cu o colecție de fluturi. Halal colecție! O mână de fluturi aproape morți de frică. Nici nu-mi vine să-i ucid. Atât sunt de jalnici. Și până la urmă i-au ucis Cama? I-au omorât pe fluturi? Nu. Fluturii au supraviețuit. S-au tot ascuns prin făgăuni să nu-i ajungă arșița zilei sau gerul nopții. S-au tot ascuns, pierind, până au rămas câțiva. Vreo 15. Și iată că într-o noapte, venind parcă din inima pământului, s-a auzit glasul poienii fermecate. Fluturii mei galbeni, voi ați rămas ultimii martori ai minunii care a fost poiana fermecată. Mai trăiești, creasă? Doar câteva clipe, nisipul mă sufocă. Dar trebuie să vă las o vorbă pentru oameni. Ei trebuie să afle de la voi că cea mai bună armă împotriva morții e chiar viața. Că trebuie să lupte cu nisipul, cum pot morirea în nisip cât mai e timp, că deșertul nu se va întinde peste tot. Și când pornim în lume? Chiar acum? Da, ar fi bine să porniți acum, dar nu se poate așa. Nu pricep. Aveți o înfățișare prea gingașă și oricum lupta cu arșița și cu gerul v-a istovit. Nu, nu puteți porni așa la drum. Va trebui să vă prefac. Să ne prefaci? Știi vrăj? Doar un vraja de a supraviețui, adică de a împrânge moartea. Vă voi preface deci în vietăți mai mari ca voi, chiar foarte mari, fără aripi, căci nu veți mai zbura cu blană mică nisipie care să vă apere de arșiță și cer. Veți îndura de foame și de sete și veți căra poveri, nu vorbe ca până acum. Știu, e o misiune grea pentru câțiva gingași fluturi. Pare o pedeapsă, dar nu e. Vă cunosc prea bine, sunteți la fel de vașnici ca stejari și o veți duce misiunea până la capăt. Veți fi Cămile. Cămile? N-am auzit până acum de numele acesta. N-avei de unde, e vraja mea. Veți fi Cămile și veți colinda deșertul în caravane lungi, răptând de foame și de sete și ajutându-i pe oameni să lupte împotriva foamei, a setei și a morții, și le veți spune că lupta cu nisipul se duce cu pădurea, că deșertul nu poate fi îngrădit și nici înfrânt decât zădind la marginea nisipului păduri și flori. Acesta e gândul meu, să-l afle oamenii, să apere poienele din sufletele lor cât mai sunt flori și fruturi. Au fost ultimele ei vorbe. Glasul i s-a stins, înghițit de nisip. Și acum sunt ultimele mele vorbe. Cămilele nu au viață veșnică, doar răbdarea lor e fără margini. Tu, izvorule, ia vorba mea și spune oamenilor care-ți beau apa să nu se lase învinși, să lupte cu nisipul, să nu se lase copleșiți de el, să nu le intre în suflet și să-i omoare cu încetul, să încarce spinările cămilelor nu numai cu merinde, nu numai cu apă, cu giuvaieruri și cu pietre scumpe, să le încarce cu puieți, cu viitoarele păduri, foșnind de păs. În zori cămilele plecară. Erau 14. Încărcate cu poveri nenumărate, luau drumul fierbinte al deșertului până la următoarea oază. Ultima cămilă, cea mai puțin bătrână, ducea de saci cât roata carului. Erau plini de puieți de fag. Izvorul susura sclipind în prima rază a soarelui. Alături de el, o mugâldeață neagră, nimișcată, pierea încet, încet, acoperită de nisipul fin. Era Cama, a 15-a cămilă, cea care fusese cândva fluturele galben de o zi. Ați ascultat Fluturele galben de o zi, scenariu radiofonic de Silvia Cherin. Au interpretat Leopoldina Bălănuță, Valeria Seciu, Constantin Dinulescu, Ion Pavlescu, Victor Strengaru, Emil Hosu, Mihai Mălaimare, Dinu Ianculescu.